sailing home. Als al het andere te gewoon is, crewmembers zeilen over zee naar Oslo, Lissabon en de Engelse Zuidkust. Crewmembers, een vakantie om nooit te vergeten. Schrijf naar antwoordnummer 308 of bel 184-74 in Enkhuizen. Monster aan op een van de zeewaardige zeilschepen van crewmembers. Sailing home across the ocean.